श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 66 विल्व वृक्ष और पंचवटी के नीचे निराकार साधना। श्री रामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। आज बुधवार है, 19 दिसंबर 1883 अगहन की कृष्णा पंचमी है। इस बेल के पेड़ के नीचे श्री रामकृष्ण ने साधना की थी। यह स्थान अत्यंत निर्जन है। इसके उत्तर तरफ बारूद खाना और 4 दीवार है। पश्चिम तरफ झाऊ के पेड़, जो हवा के झोंकों से हृदय में उदासीनता भर देने वाली सनसनाहट पैदा करते हैं। आगे है भागीरथी। दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़ पत्ते हैं कि देवालय पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते। श्री रामकृष्ण मणि से, पर कामनी कांचन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं। मणि, क्यों? वशिष्ठ देव ने तो श्री रामचंद्र से कहा था, राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर, वह रावण वध के लिए कहा था, इसीलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा। मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे। श्री रामकृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट आने जाने के लिए पंचवटी की ओर जाने लगे। मणि, साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्ति दोनों ही नहीं हो सकते? श्री रामकृष्ण, भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का। जीव कोटियों की अलग बात है। आलोक ज्योति 5 प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चंद्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश भक्ति है चंद्रमा और ज्ञान है सूर्य। कभी कभी प्रकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है। अवतार आदि में भक्त रूपी चंद्रमा तथा ज्ञान रूपी सूर्य एकाधार में देखे जाते हैं। क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं? आधारों की भी विशेषता है। कोई बांस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। सभी आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़ी ही होती है। शेर भर के लोटे में क्या 2 शेर दूध आ सकता है? मणि, क्यों? उनकी कृपा से यदि वे कृपा करें तब तो सुई के छेद से ऊंट भी पार हो सकता है। श्री रामकृष्ण, परंतु कृपा क्या यूं ही होती है? भिखारी यदि 1 पैसा मांगे तो दिया जा सकता है, परंतु एकदम यदि रेल का भाड़ा मांग बैठे तो? मणि चुपचाप खड़े हैं। श्री रामकृष्ण भी चुप हैं। एकाएक बोल उठे, हाँ, अवश्य किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। पंचवटी के नीचे आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे। 10 बजे का समय होगा। मणि, अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती? श्री रामकृष्ण, होती क्यों नहीं? वह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कहीं ब्रह्म वस्तु का अनुभव कर पाते थे। ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे, दिन भर तपस्या करके संध्या के बाद लौटते थे, तब आकर कुछ फल मूल खाते थे। इस साधना में विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते सफलता न होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय मन में जब बिल्कुल न रह जाए तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही है। मन में कामनी कांचन बिल्कुल न रह जाए तब एक और अवस्था होती है, ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता हूँ, मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रहता, सुख में भी और दुख में भी। किसी मठ के साधु को दुष्टों ने मारा था। मार खाकर वह बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें कौन दूध पिला रहा है, तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं। मणि, जी हाँ, यह जानता हूँ।